أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lëvdit janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë për këtë falë dhe udhëzim e kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wa salam. Shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e Kur'anit, tefsirit Allahut subhanahu wa ta'ala. Kemi ngellë të këfjala e Zotë i Gjellë Gjellaluhu pas ajetit Kursi, ajetit 256 i surës Al-Bakara, ku jemi në shpjegimin e tagutit të cilën Allahu na urdhëroi që ta mohojmë, refuzojmë dhe të zhveshemi prej ti. Përmendëm definicionet e dietarëve çka është tagut dhe pam se lidhja apo ajo për të cilën dikush bëhet tagut është ibadeti, adhurimi i ti. E për ta kuptuar më qartë se si bëhet njeriu tagut apo si mund ta adhuron dikant tjetër përveç Allahut te bareke ve teala, duhet ta din se çka është ibadeti, çka është adhurimi. Dhe lidhja e kësaj meseleje në raport me fejen është lidhje bërthame. Pra kemi të bëjmë me pjesën më të ndihshme të fejes Allahut te bareke ve teala, e cila është pjesa e adhurimit. Nga se këtë Kur'ani synon me nxjerrë një rob të Allahut Xhelli Xhelaluhu, një adhurues të Allahut te bareke ve teala, dhe në plotësimin e kësaj synon me zhvesh nga çdo adhurimi diku tjetër përveç Allahut subhanahu ve teala. Andaj është e rëndësishme së lartë që njeriu të krijon perceptim të shëndosh për pik për përkufizimet e adhurimit. Çka është adhurim? Nga se këtu vëzë nuk bën dobi do më dhënë përvoja njëriut, nuk bënë dobi intelekti njëriut, nuk bënë dobi do më dhënë akademitë se atë ka mundësia i me i zotruhe, këtu bënë dobi vetëm njohja e qëndësimeve të përpikta të djetarëve të muslimarën. Nga se kjo fe, si që kemi përmenjë shpesh, është vetëm lajmërim, vjen prej Allahut dhe ashtu mësohet. Përmendëm ligjëratën e kaluar se qka është ibede, adhurim, dhe përmendëm se kjo formohet prej ajnit, be edhe delit, ajn, be, del. Përmendëm në definicion e djetarëve të muslimanëve, do më thonë nga Ibn Mundhuri, nga Ibn Sidin, nga Ibn Gjerir e Tabari, përmendëm nga Ebu Mudhaffar e Semaani dhe të tjerë si Raghib el Asfahani, se qka është në gjuhën e Arabve adhurim. Dhe e pam se fjalë cilën rreth butësis për ulljes shkeljes së vetvetes dhe forcis, që i bije se, do bon, në aspektin gjusor, tani do të shohim se çka i bije në aspektin shëriatik nga fjalet e djetarëve të muslimanve. Në aspektin gjusor i bije një përullje e madhe me një ngurëcit nga anë tjetër, që i bije se robi i nështrojë deri në skajin matë madhë Zotit, kjo është adhurimi, apo ajë që ka i nështrojë diku tjetër, dhe është i fort në adhurimin e Allahu Gjelluara. Do më dhanë ka për ullje të madhe dhe ka qëndrushmëri të madhe në adhurim. Do më dhanë nështrohet dhe rrinë në atë form i fort. Nështrohet dhe rrinë në atë form i fort. Do të shojmë i tani me lejnë Allahu të bareke vëtjara. Kjo ishte sa i përket aspektit gjusor. Tani, si e definojnë aspektin shëriatik, ibadetin. Dhe këtu dhe zërë, nuk jemi të full për ibadet të përkacuar. Jo, këtu jemi të full ibadetit si ibadet. Do më thonë, perceptimi i veprimtaris vetëm pa ja përkacu. Që i bije, do më thonë, nuk jemi të full për adhurimin Allahut. E asë adhurimin e shejtanit. Po jemi të full për çka e bandi çka me muquit adhurim. A është do dashni adhurim? A është do madhnim adhurim? A është do argat adhurus? E kështu më ra. Pra jemi të full për atë se çka e bandi, do më thonë, sigur kur themi, do më njëri i mirë edhe njëri i keq. Kur të folsh për të mirin, ka cilësi. Kur të folsh për të keqin, ka cilësi. Po kur të folsh për njërin, si përbëhet, si mi të folas për të mirin apo për të keqin? Çka është njëri? Çka është njeri. Pastaj flasim cëli i mirë, cëli i keqë. Pra jemi duke urvat me kriju perceptim nga fjalët e dietarëve, çka është ibadet. Për çfarë arsye, vëllezër? Për dy objektiva të mëdha. E para, mi pastrua adhurimet tona. E dyta, me i njoft adhurusit e Allahut nga adhurusit e shejtanit. Me përpikshmëri dhe drejtësi. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymije në përmbledhjen e fetvave të tij, vollimi 10, faqe 249. Në shpjegimin e fjalës ibade, thot Sheikhul Islam, Allah e mëshiroj. Thot, fjala ilah i bie me luh, i cili përkthehet në merit për adhurim, merit për të adhuruar. Dhe fakti që ai meriton të adhurohet është për shkak të cilësive të cilat e bëjnë të domosdoshme që ai të jetë më i dashuri. Domthonë shikoni vëzë ka një lloj zinxhiri tani duhet me përcjell me vëmendje. Fjala Allah merret prej fjalës ilah. Fjala ilah domethën se i ka këto dy cilësi të cilat e bëjnë të meritor më adhuru. Çka i bie meritor më adhuru? I bie që ai të jetë i dashur. Me çfarë dashurie? Ghayat al-hubbi, në majën e dashurisë. Domthonë jo çdo dashuri, nëse njeriu ka plot dashuri, por maja e dashuri, pas asaj s'ka më dashuri. Pas asaj s'ka më dashuri. Thot, pra tani këtë kjo është zinxhiri i shpjegimit të ibadetit. Thot, në majën e dashurisë dhe i bindur nga, domthonë atit të sët i bindemi me majën e bindjes. Pas e thot, wal ibadetu të të dhammenu gajet e lhubbi bi gajet e dhulli. E ibadeti qëfar është? Do gjoni këtë një këtë dy pika, janë këtu shëriatike tani më. Tani këtu janë më shëriatike. Thot, e ibadeti përfshin në vetveti majën, pra skajnë më të largët, për te saj nuk shkohet më. Skajnë më të largët të dashurisë me skajnë më të largët të përulljes. Që kjo i badeti? Në fe. Mo, mas shumë di që munësh me da është dikan. Nëse janë gjithë edhe mas shumë di që i përullësh atina, që gjithë të dija dhe zë? Kur të përzijën, e kryojnë një gjendje të caktuar, e cila merë emrin e i bede. Ky që e lunë këtë rol quhet abit, adhuruës. Do më thanë, nëse e këthejmë ka Allahu, a i cili Allahu në do mësë shumë ti, s'ka për te mo, dhe i bindet pakuzuar, s'ka për te jasaj mo, atër kjo e ka adhuru Zotin. Kjo e ka adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Nëse këta ja jep shejtanit, ja ka dhanë shejtani. Tani kriza ku, do t'a shojmë, kriza kur merë dikush nga kjo, dhe i jep diçka. Për shembull, muslimani e adhuran Allahun, por ndë njerë i lëviz dashnia, apo i lëviz bindja. A ka dalë minerë në adhurim diku tjetër? Jo, shikojmë qëfar, nëse ja ka morë thelbin, ka dalë në adhurim. Nëse se ja ka morë thelbin, themi e ka një losë. Dhe kjo shumë në nësi për tu perceptua. Kjo është njëra nga definicionet e Sheikhul Islam Ibn Taymijes. Ndërsa, definicioni njohur, që është nga Sheikhul Islam Ibn Taymije, në librin e ti El Ubudije, dhe gjithashtu në përmledhjen e fetvave të ti, volimi 10, faqen 149, thot Sheikhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymije, rahimahullah, Allah më shërof, thot, ibadeti dy bika, është ismun gjemiun li kulli ma ju hibbuhu Allahu e rda. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymije, ibadeti është emër, një emër, që dhonë, emërtoj me këta një vepër. Thot, është një emër i cili përfshin disa gjëra. E çfarë përfshin? Li kulli ma yuhibbuhu Allah. Kret punë që i do Allahu i përfshin ibadeti. Kret punë që i do Allahu xhel xhelalu i përfshin ibadeti dhe është i kënaqur me ato vepra. Dhe është i kënaqur me ato vepra. Pastaj ka thënë, përfshijen këtu fjalët dhe veprat e brendshme dhe të jashtme. Që i bie vëllazër se ibadeti bëhet prej zemrës e me trup edhe me komplet tërsien e njëriju. Si adhuron Allahun në përmjet fjallëve dhe veprave që Zoti ka thonë qëta e du. Doj që i bie se gjdo sen qëka e donë Allahu, po nuk e da është në qatë si ta ka urdhru Allahu se ke adhuru në atë formë. Tho që i khulisamet e mije. Edhe njërë përserisim këtë definicion. Nëse është shumë rëndësi, me gjithë se këtu që i khulisamet e mije ka për qëllim ibadetin në islam, nësa ne e kemi për qëllim me perceptu ibadetin para përkatësis, para se me unë gjit i Allahut apo i dikuj tjetër. Tho që e khullu shlamet e mije, ibadeti është një emër i cili përfshin gjdo gjë që Allahu e do dhe knaqet me atë vepër, prej fjalve dhe punve të cilat janë të mbrëndshme dhe të jashtme. Pastaj ka sjell disa prej shembujve se si ka mundësi me qenë ibadeti. Ka dhënë sikur për shembull si namazi, si namazi dhe zekati dhe agjërimi dhe haxhi, dhe shikoni tani wasidqul hadithi, dhe fjala e drejtë. Domthon kur njeri është i fjalës, nuk rren, kjo është ibadet. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam u ka mangësuar munafikave me katër cilësi imanin. Ka dhënë kush e ka këta i kemi përmend katër. Ka dhënë çat sa ka kat pinifakut. Nifaku vëzër ta prish adhurimin. Andaj perceptimi se ibadeti është vetëm namaz është nga perceptimet më të mbrapshta. Është nga perceptimet më të mbrapshta. Pse? Sepse shiko madje shejhul islamu te imi, që do ta shohim lein Allahu te bareke ve teala, e bie se këto nuk qëndrojnë pa disa. A mundet më paramenu njani namazli gjithmon rren? Jo, a i shka rren gjithmon nuk mundet më konë musliman. Shka teori, do njëher rren mundet më konë musliman i mangët, sa her rren së mundet më konë ish musliman. Pse? Sepse vijen dësh me parimin themelor, cila është ajo e vërteta e Zotit. E vërteta e Zotit. Andaj, së mundet më supozu ndu një një njëri tankohen rren ava musliman, s'ka mundësi. Tha që e khulisamet e mije, dhe prej ibadeteve është fjala e drejt, o edhe ul emane, dhe do më dhënë vendosja amanetit në vendin e vetë, dhe bamirësia ndaj prinderve, bamirësia ndaj prinderve. Pasaj ka dhënë dhe mbajtja e lidhjeve fare fisnore. Pasaj ka dhënë mbajtja e besatimeve, kur dikujtja ka dhënë besën dushme e mbajtë besa. Pasa ka thonë prej adhurimit është urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. E kjo është dhe prej shtyllave të cilat sot, për shembull, shumë prej njerëzve nuk e dinë se kjo është prej adhurimit të madh. Domthonë ligjërata, urdhërimi në të mirë, ndalimi nga e keqja, shkrimet, botimet, librat, ngritja e zërit kundër të ligave, degradimeve, nervoza kundër të ligave, kjo është adhurim. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e pruni se ai i cili edhe me zemër nuk e urren të keqen, s'ka pas asaj iman. Për shembull, ti nëse e sheh se e keqja të përhap, dhe ti thuaj e drejta e atij është edhe e drejtë e shariatit, më çujt musliman. Andaj, sikur që e kanë njerëzit të drejtë universale, kaderike, që mos mund nervozu kur e shohin të keqet, edhe shariati e ka të drejtë me thënë si e musliman këtë rast. Andaj niveli më i vogël i imanit, i cili ja që tu mrena kur të shifë shqia me u revoltu. Ma e lartë të cilë a? Ma e lartë të ka thënë a.s. Ma i cilë e naltë keqen me dorë. Pastaj me gojë. Pastaj ka thënë me zemër. Pastaj ka thënë s'ka asni kokër imani pas kësajna. Njani shekit dalalejtë të thotë puna vetë. Puna vetë, kjo argumenton për shumë gjëra në zemër e njëriut. E lusë për Allahun që Allahut na e bënd të urrejtur të keqen në zemrat tona. Pasaj ka thonë shejhul islamet e mije, dhe për e ibadetit është wal gjihadu lil kuffari wal munafikine wal ihsanu ilil gjeri wal jetim, edhe lufta ndaj kriminelve, pabesimtarve dhe hipokritave, dhe bamirësia ndaj komshijut. Me gjithë se këtu vëzër kemi disa prej veprave të mirat sa të janë adhurim, por janë përbashta me të tjerët. Për shembull, vëllazër, kriminali është i urrejtur në këta popujt, si të musliman, si të qafirit. Apo, dhe çka e bën kriminalin kriminal? Ku vin ateistat, nëse e kemi hapa atje temën, ku vin ateistat, do ta shohim se në bazë të ateizmit s'ka kriminal. S'ka kriminal. Pse? Për shembull, të supozojmë kështu. Njëri u punon në fabrikë. Edhe i ka janë 200 punëtor bashk. Njëri prej tyre tu punu pa dashje. I hik diçka, i bje diçka. Edhe shkakton vdekjen e 199 vetave, kolegëve të vet. Pa dashje. Apo rasti i parë, rasti i dytë. Njëri del rrugë edhe me qëllim duke e sinu e vran një plak 99 vjet. 99 vjet, çathoi nana një konvor, një për mi. Merë këtë skejnë dhe këtë skejnë. Cilin do gjithë që e qëtë? Cilin do gjithë? Ndash në shëriat, ndash në përligjët tos që i kanë vendos të njerëzve, a janë që të do ditë njësoj? Jo. Pse nuk janë njësoj? Shka i thonë që ti që i ka vranë 199 veta? I thonë, fatkecia ka ndodhë po njeri nuk o fajtor, se se ka sinu, i ka ik. I ka ik dora. E kjo tjetër i thonë o kriminel, pse? Se kjo e ka sinu me vraket lakën. Mirë, tani vëzër, nëse e këshirëmi materialisht, fizikisht, a bëhet barabar një njëri cili ka vranë 199 veta, me një njëri cili e vranë një plak 99 vetë? Fizikisht jo, që kjo i shka i ka vranë 199, ma i keqë. Por të ketë njërzit, që ka thonë, a gabime ka bëha, ketë e falin. Pse? Se thonë, a i mrejna shka ka sinu, e përcakton krimin. Nëse hekë që ta mrejna, nuk du të me pasë as gjyqë, as prokurori, pse? Sepse realisht na duhet hiç pa e menu me dënu këta. Ndërsa në botë sa raste tilla ka kur njëri gabimisht ka vranë njëri, apo dhe nuk, pse vëzë? Sepse synimi, dhe këtu jemi puna e mjekëve. Puna e mjekëve, puna e inxhinierive ndryshme, ku pa dashje ndodhe keqja. Pa dashje ndodhe keqja. Pse nuk kriminalizohet kjo, vëzë? Nuk kriminalizohet se ka synu me vrarë. E njëri thot, po mirë be kjo plaka, pse kjo është kriminal këtë rast? Se e ka sinu me vra. E ka sinu me vra. Andë shikove zërë, ndohë në histori. Dhe kjo qka argumenton? Se janë disa pjesë të cilat janë të përbashta me njërzimin. Këto vëzëra e banë muslimani muslimani? Jo. Këte jashtojnë imanin. A qka e banë muslimani muslimani? E banë pjesa e veçant me të sënë karë për nga mberi ale i salat dhe sëram. Por që e mollë, bëmirësia ndaj kumë qijut. A është e përbashkët a e ndame? Është përbashkët. Ti e gjenë në Injil, respektoje komshion. Ti e gjenë në Tevrat, respektoje komshion. Ti e gjenë në Kur'an, respektoje komshion. Qëtë si tekstet në gjajshme janë munu dikush me thanë, e, po këto kitë njësoj kanën. Jo. Qka nuk gjenë njësoj? Fale namazin, s'ka atje. Mos i banë shirkë zotit, s'ka atje. E kupton, të ndarat janë shumë rëndësi. Tho që i Hulusi i Madh dhe bamirësia ndaj jetimit, bamirësia ndaj fukarajës, bamirësia ndaj gurbeqarit, bamirësia ndaj argatit, prej bive të ademit dhe prej kafshëve. Adhurim është. Adhurim është sjellja e mirë ndaj kafshëve. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shpëtuar një lavire. Ka shpëtuar një lavire. E ka futur Allahu në xhennet me një vepër të vogël që na e shofna. Cila është ajo, Allahu? E ka pa një qen, e ka nxjerr gjuhën nga etja e madhe. O afrute bunari sun pemrin uj. E ka nxjerr kjo lavirja, e ka nxjerr këpucën e vet, e ka mush ujin dhe i ka dhënë çenit me pije. Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu ja ka falë këtë gjunat. Mos më cin çiki akt adhurim si falet kur asaj. Po kjo me adhurim e ka mujt. Andaj, shikoj vëzër, doniar e ban një akt vogël, apo akt vogël të pranon Allahu më shumë se sa shumë namazet që ke fal kur je lidh namazet dhe ke hin tregti atje. Ndërsa kur e ke bani sadaka i ki pas men që aty. Andaj, Allahu e donë synimin e branqën të robit. Ka thonë alej salatu e selam, Zoti nuk i këshirë pamit e jashtme. Si këshirë pamit e jashtme. Po i këshirë brëndësit, veprat e zemës dhe veprat të cilat synonë Allahu të bare kjo e tëra me to. Thot, Shejhul Islam të mije, dhe duaja, o i badet, dhe përmendja Allahu, o shtë i badet, dhe ledzimi, o shtë i badet. Kjo është që fatkecisht umeti i cili libri ka nis fillet e këti libri Kur'anit ka nis me iqra bismi rabbike alladhi khalaq, është shumë e çuditshme vëllazër. Kjo umet nuk ka problemi mos me lexu, nuk ka kjo problem. Mund dikush thotë s'ma valla mu lexim, nuk ka kjo problem. Problemi është ai lufton leximin. Domthonë ni umet që në librin e tij figuron ajeti i parë i zbritur iqra lexo, një umet që i beson këti libri ta lufton leximin edhe ta lufton njerin që lexon, pas ta duhet me lexu. Apo, kjo vëzër është fatkeci e madhe. Fatkeci e madhe. E kanë morë këtë ikrat të tjerat edhe kanë mëri ku kanë mërije. Piksa i bote, normal, nuk kemi të thonë për në kheret. Thot, dhe leximi dhe të ngjajshme me këto janë prej i badeteve. Shiko vëzër gjithë të vepra, i ka përmen. Pasaj do që e khullu islamit e mije. Dhe gjithashtu dashuria ndaj Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu vesselam është ibadet. A kjo nuk shifë, vëzë. Është i badet. Pasaj ka thonë, friga prej Allahut është i badet. Dhe shikove zë këtë, dhe mon njeri dhe njeri lezon disa senë, nuk janë në menën. Shikove këtë për pikshmëri, kur bëhot mish edhe gjak edhe shpirt ilmit të një njeri. Shikove nësa precis folë. Dashuria ndaj Allahut dhe pejgamberit selam është i badet. Dhe friga prej Allahut, pik. Pse nuk tha dhe friga prej Allahut dhe pejgamberit selam? Se na nuk i kemi frikë pejgamberit selam. A çiko? Çiko që është, domthon me xhilpandush me këshir këta. Se ka mundësi me tik lapsi. Për shembull, të dashuria ndaj Allahut dhe pejgamberit selam dhe frika prej Allahut dhe pejgamberit selam. Jo, pejgamberit selam si kena frikë. Vetëm dashuri. Andaj ka disa gjëra të cilat i takojnë vetëm Allahut, siç është dashuria dhe frika, dërsa pejgamberi i takon vetëm dashuria. Vetëm dashuria. Dhe frika vëzhgon, si do shohim, te definicione tjera, frika është një nga elementët, një nga komponentët që na japin nishan se aty ka ibadet. Frika na jep nishan se aty ka ibadet. A dashnia? Jo. Dashnia jo. Dorsa frika, sepse frika është prej elementëve që ka dhënë se ka një madhështim për këtë tek ky njeri. Thotë që i khulistamu të imije dhe pendimi të Zotit. Dhe pendimi, dhe zër, pendimi këni pa, kur themi na pendimi është adhurim. Shumë njëzë thotë pendimi adhurim. Qysh i bje pendimi adhurim? Dhe zër, pendimi, di qëfar është? Pendimi thotë që i bënkajim e gjëzije. Në libën e tim me deri gjësë salikim. Thotë, pendimi është maja e adhurimit. Filimi, zhvillimi dhe mbarimi i adhurusit. Qaty nis, me qata hec dhe me qata esos. E qka është pendimi, o vëzër? Pendimi është një njeri i cili e pranon fajin, gjithmonë kur ka fajin. E sot në botë, vëzër, kemi shumë të mira materiale, por s'kemi njerëz të mirë që e pranon fajin. Këto kriza që për i shifë një ngritje dhe zbritje të çmimeve, nuk janë që bota mungon burime prakshme. Ka material shumë botë, po s'ka njerëz që e pranon fajin, dikush e ka fajin. Njerëzit vriten, bëhen luftra, vriten miliona, dikush i ka fajin. Deri sa të pendohet që aisha i ka fajet, ka me vazhdu luftra. Andaj dhe zërë, në mesin e muslimanëve, cilin njëri është ma i miri? Cilin është njëri ma i miri? Aish ka falet shumë? Aish ka gjoron shumë na file? Jo, cilin ka thonë për nga mesam? Ka thonë alej salat dhe selam. Ketë bitë e ademit janë gjunaqar. Shiko, këti ka cilcu ketë. Këti ka cilcu gjunaqar. Pas ta i ka nëzirë. Ka thonë ve khajru të wabi, ve khajru lë khattain. E ma i miri për qëtën ve kejt, ve cilë jo. Së mund është, bon, njëri kanë gjeros kejt me një cilësi. Pasaj kanë zirë do me një cilësi tjetër. Që kjo që kam me të cilët a i në zirë, që kjo të dalon. Që ka thonë alej salat dhe selam. Pi matë mirë ve gabimtar, cilë jo. A i që kam mas shumë tje pranën fajn. Që kjo ma i miri. A të dhe zë përshimë në nuk mundet, a mundet një njëri në bodhë dhe zër me thonë, a i di që ato termët gjunaqar, mundë së më përfshim. Së mundet, sa të rebalë shëjtan, haptazi, apo tagut. Mirë, po ku është ajo fërkimi, kur të pranojsh fajnë detalë, që tu i kam fajët. A, kjo e shumë e rëndë, dhe zër. Po shumë gjdo njëri thotë, unë jam gjunaqar, po, Allah i na falë ketëve. Po thuj që tu ki gabu, ku shtabe tha që ku gabu. Do më dhonë të njeriu, kur vjen detalin gabim, refuzon, kur vjen e përgjithshmja e pranon. Pse? Sepse në detal shifët realiteti asaj çka e ka pendu. A dhe thot që i khlusam dhe mije pendimi adhurim, dërsa Ibn Kajimi thot maj madhi adhurim, maj madhi adhurim. Dhe sa e ra në dhezër, sa e ra, përveç robit zotit i cilje e djef Allahun dhe e disa Allahus si i ban zullum, a je pranon fajn. A ba? A je pranon fajn. A dhe nësa njerëz i dhezër, shiko vetë vetën. Vallaj ndodhë shpesher në raport prindi me fëmijën. E di prindi se e ka mirë fëmija, po së nja pranon se raporti. Dhe kjo dhe zërë shumë problematike. Këta veç adhurimi e shnosh, veç kur dale autoriteti i madhi Allahu Gjellara e shnosh. Andaj shiko dhe zërë, pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam i edukoj një gjenerat, jo që zbën të gabime, po që e pranon të fajn. Këtu e dalimi. Sahabët nuk janë shenjtor, nuk janë klerik, nuk janë ortodoks të cilët mundohen me thonë se najna të kapt për dhe një domodon pasërtije që jo, ata janë njerës, ata kanë bo zino, kemi përmenë raste, ka vjedh sahabi, ka piraki Hamza, edhe mas i abo haram, kanë piraki, Po pse së në mërin të jatë njeri o vla? Na as pim raki, as bajmë zina, mundohemi disa gjunam të jashtë më nësë mi bo. Me gjitha ta të si e ma i mirë saj. Pse? Se tis, na se pranojmë fajn. Rada me pranu fajn. Gjdo problematik ku eksiston dhe zë, qovë nga nivelli dy veta, derin familje, derin shoqëri, e derin e për shtete, e derin e për glob, krejt problemi nëse dikush se pranon fajn. Lusë për Allahun që Allahun t'i zbut zemra tona për pranimin e fajn. Tho që e khulisamu të mije dhe i khlasu dini leh, tho dhe me e pastru fejen për Allah, mës me adhuru Allahun me të përzime, është ibadet, edhe sabri ndaj gjykimit Allahut të ibadet. Kur e di se Allahu ka gjiku qështu, ti s'dvjen mirë, po thu Zoti pas ka thonë qështu, ti dvjen idh, po thu Allahu ka thonë. A dhe kjo është ibadet dhe zë. Se ju kene shtru Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe falëndërimi ndaj begative të Allahu të është ibadet. Dhe knatësia me kaderin Allahu të ibadet. Knatësia me kaderin Allahu të është ibadet. Qështu kjo dhe zërë, ta shënë Allahu një idhësin edhe ti knaqësh. Qka thua? Kjo dhe zërë është dere i gjenalt, dhe se të emri njerëzit të larë. Aba, të cilat, kur i godet Allah me do një kader, ata nuk i dhënohon dhe mërin më knaqë. Qysh mërin më knaqë? Dhe dhe kjo ka qenë zgjedhja e Zotit. Dhe zgjedhja e Zotit është ma e dashur të unë se zgjedhja e Allahu Gjeli Gjelalu. Kjo në kaptinat kjo ka leju shëriati. Dhe kaptinat që ka leju shëriati, nuk lejot me u knaqë me një kader të hidhur. Por shemë, dhe zër, por shemë nuk lejot njeri ju me u knaqë me qfarë. Nëse ndodh një e keqe në shoqëri, e thotë kjo kader, duhet me duru. Jo, në urrejna të keqe. Ndërsa nëse është diçka që vije prej Allahut, ja si sprova tani njeriu lejohet me u kënaqë me kaderin e tij. Dhe mbështetja në Allahun është kader, është ibadet. Dhe shpresa në rahmetin e Allahut është ibadet. Shikoj zot, ti adhuron Allahun kur thu shpresoj Zotin më fal gjunahet. I të adhuroj Zotin. Në këtë operacion, të cilën ti nuk shihet kjo. Fakti që ti të shpresu o Zot falmi gjunat, ti ti boj i badet Allahu Gjeli Gjelalu. Se? Sepse ti lidhësh për disa emrat Zotit, subhanehu, vëtjara. Pas e thot që i khlusam të imie, dhe tuta, friga, droja, prej azapit Allahu të i badet. Apo, po shemë dhe zë ne i druemi gjenemi. I druemi gjenemi. Sepse trupi jonë s'ka takat. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu, kër i ka përshkujt jehudit, se janë të gudzim që ndaj gjunajt, që ka thanë? Fa ma asbarahum ale nar, në form ironike, ju ka thanë, shumë pëtërojnë zarmin këto. Këtë po, një njëri vëzër, një njëri shka si druhë gjenemi, qka të dash me thanë, e banë trupi jemë, thotaj. E banë a hinë shporet këshyre. Hinë shporet, për mëse e banë. A edhe 69 herë ma i keqë, ma i rept, ku e duron? A në vëzër, njëri me që mi tu të gjenemi, se të njëri zarmin kë e ka, këtë po, qështë e provo njëri zarmin? Qështë e kallë shporetin? A e shidorën aty mi thonë, pritë ta shidorën pak televizis të drut. Jo. E merë mashën, pi larkë, mbrohët, pse, zarmë është ajo. E gjenemi dhe zërë, shumë ma i ketë se sa, do në ma i të merrushë se sa ki zarmi kësa i dunjoje. A dhe do që i khlusam dhe mije, është i badet mu tut pi gjenemit. I badet na tuti për e gjenemit, sepse Allah u ka mundësina në dëshkon aty. Allah u në rujt nga gjenemi Zotit Gjeli Gjelalu. Dhe thot që i khlusam të mije, kret këto dhe të njajshme, ko shumë, janë i badet dhe Allah. Janë i badet dhe Allah u të bareke, u e tjara, pas e thot që i khlusam të mije. Dhe se, i badeti për Allahun, është, hi el ghajetu l mahbubetu leh, u el mardhijetu lehu. Thot sepse, që ki i badeti, adhurimi, është, maja ma e dashur për të cilën Zoti ka kriju njerin. Maja ma e dashur për të cilën ka kriju njerin. Cile është? Qëto? Me pranu fajn, me adhuru Allahun, me bo namazin, me dhanë zeqatin, me bo agjerimin, me bo haqin. Këtë dhe zërë, ketë për cita në ka kriju Zoti. Ketë për cita në ka kriju Zoti. Fakti që ne e pranu fajn, fakti që ne, për shemo, a thamë, ketë bota do me edit kriminelin. Kjo është normale. Kjo është normale, dhe zërë. Apo, njeri ju vëzër nuk është veç trup. Njeri ju e do drejtësia. Andaj ti e gjenë gjdo njeri i cili ka mri material. Apo përshemë, e dini, teoria Marxit edhe e komunistave ka qenë se nëse u apërmirsoj njerëzve gjenjen ekonomike, do të u apaksojmë nevojën fetare. Qështu o konë titull. Me të zënë janë formu shtetet komuniste. Që ka ndodhë, vëzër? Ka ndodhë e kundër ta. sa ma zhvillim material, ha, që ka nevoja me madhe të ta përfe. Në qëfar kuptimi? Kuptimi sa ato, sa ma shumë e kam plëcu nevojnë materiale, sa ma shumë janë shpraz. Janë shpraz. Vrasjet, matë moja vezër janë në vendet më zhvilluara ekonomikisht. Lihin lexo për vras, vetë vrasjet, jo vrasin nga se ato vrasjet i ruen me atë qëka e qujnë mbrojtje shoqërore, apo mbrojtje policore dhe në mëndë në përmjet penaltive qëka i kanë, mirë po vetë vrasjen, së mënë me nalë. Ato thënë, nështë lëna me vra atë, në regullë. A i thotë, po unë e vazë vetën. A më në më nalë, gjunë a pinurë. Së mund është me mlalë. E mirë vëzër, që të vetë vrasë, cilat shtete janë në Afrikë? Jo, cilat janë? Shtetet të matë pasura, mas shumë të vetë vrasë ka. Hinë ledzo për vendet skandinavike, Suedi, Norvegji, hinë ledzo për Zvicërën. Sa vetë vrasë ka? A rogën e ka 10.000 frank, 20.000 frank. Pse? Sepse gjendja materiale kur gja nuk jam ush, nevojën që ka e ka për Allahun Subhanehu ve Teala. Dërsa ti gjenë vendet më të varfëra. Dhe këna kemi përmenjë, shpesh paralele kemi bo. Po shumë, shikon Afrikë, vëzër. Ti e gjenë a në loqë atë lujtë, ama kur shkoj me bo foto e gjenë, ky ka shku atje ftyrën e ka, ky ka pasuri, shkon atje i gjenë ato të lujtë me loqë, të qesh. A kjo i mërzitëshëm. Ama i smunëm i kuptu këto, vëzër. Pse? Sepse nevoja për Zotin është shumë e madhe. Nevoja për Allahun Subhanehu ve Teala është shumë e madhe. Thoshe e Xhulisa ibn Taymije, qëllimi final, mane më zërkë, kjo fjalë shumë e madhe. Qëllimi final. Mana se kjo s'ka. Për të cilën ne jemi krijuar është dashuria, adhurimi me dashurinë më të lartë për Allahun xhelalu ala. Edhe një, qëllimi final për të cilën jemi krijuar, thoshe e Xhulisa ibn Taymije është adhurimi me dashurinë më të madhe që mundet të ekzistojë. Edhe kjo kushtuar vetëm për Allahun të bareke u e tjara pasaj thot që i khullisham të imi e Allahu e ka cituar këta në Kur'an në surën e dherjat wa ma khalaqtu l'gjinne wal inse illa li abudun, nuk i kam krijuar gjinët dhe insanët post të ma adhurojnë për i badet dashuri dhe bindje. Dhe thot që i khullisham të imi e dhe krejt pengambard kanë ardh për mi u than njerëzve u abudullahe ma lekum min ilahin gajru, veç Allahun bëne i badet se s'kini ju dikan tjetër që meriton me e u bo i badet. Andaj kjo vëzër është qështja e i badetit. Tho që i khullisam të imi e në njëtin vëllim, vëllimi 10 153 në Mejmul Fetawa, thot, ju kalu te imullah e i abdullah, thuët te imullah robi Allahot fel mutejemu lë muabbedu li mahbubi, thot i dashuruari është a i cili është bë rob për të dashurin e vetë. Dhe gjëne, thot, kush i nështrohet një njerit duke e urejt ata, nuk e ka adhuruar. Shikoni dhe gjëne, kush i nështrohet një njerit ama e urejn me zemër, së është adhuruar. Pse? Sepse këtu ka munges të vullnetit lirë. Nërsa Allah u gjithë shfartat në Kur'an, la i krahe vidin, s'ka me dhunë fe. Nuk ka me dhunë në fe. Andaj e ka muhuar në munges të vullnetit lirë s'ka adhurim. Pse? Sepse s'ka dashni, edhe s'ka bindje të plot. Do më thonë, Allah u gjitha do me ditë për njerit, a i të dasht me adhuru qëta ajo? Si e matë nëse o te ba me qef, edhe është ju bindë me qef? Tho që e khullisam dhe mije, nëse një njeri bindet një njeri tjetër, ama në një kosisht e urejnë ata, thot se ka adhurue. Thot, ndërsa nëse diçka e do, një njeri do diçka, po nuk i bindët, nuk e ka adhurua. Qikëve dhe të janë të holla, po në duen. Po shemu, që ta dimë dhe, shpesher njeri ju, ban gjuna. Dhe kjo gjuna dhe zërë është një loj bindje nda shëtanit. Apo dhe një loj adhurimi nda shëtanit. Sepse ju ke bindë, pra ju ke, e ke adhuru një farforme. Pse Zotit se ka qujtë kufër dhe shirkë gjunain? Për sfar është fije? Sepse ti e ban gjunajin dhe e urejnë që kjeranta. Qiko? Qiki e urejtja të ma mës me ra. Mës me ra. Ban e thave për një moment. Po kjo punë ko ka shumë e mirë, dhe pe du. Po du me ju bindë këtina. Ata e shkove ka rruga ti. Qiko dhe zër, urejtja ndaj gjunajit të ma mës me ra në shirkë. Dhe nga ana tjetër. Por shemu, na i dojnë a parës shumë. Ta në kohën me nëjnë a shumë e bapare. Kjo realiteti praktikë. Ajo që ka na pretendojnë është teme Facebookit. A realiteti praktiko se na këshirë më bërë pare sa më shumë. Meni të shtypë me Big Commerce, meni të shtypë me do më dhanë mundohi me nxjerr pare. Dhe kjo është normale. Thotë Allahu Gjellu Ala në surën e Fajr, wa tuhibbun al-mala hubban jamma. Dhe ju e doni parën me një dashni ca gjemme, që ja u merë zemrën. E kemi përmenë, sot janë bërë sot plot teste, se njeri kur ka parë, nuk është njësoj si kur nuk ka parë, në kuptimin emocional. Apo, i ki 10.000 euro në gjep, edhe i ki 10 dinarë në gjep, gjendja jote nuk është e njëjtë. As vijat e të keshmës nuk janë të njëjta. Apo, as vijat e zotni llokut nuk janë njëjta. Se shkon 10.000 euro, rrisi zotni, nëse i kini 100.000 si a jep dorën kërkujna, nëse i kini 1.000.000, dokon kejt njerëzit ropë të tu. Qështu ola që kjo, të mon kjo raporti. Mirë, pse kjo dashnije jo në ndaj parës nuk në banë ropë parës? Pse na nuk, nëse njën i thotë, o vla, shumë robi tagutit ka ne bo, shumë bedo parën. Pse i themi, jo, ka dalë, nalu. Do gjenë shka do qekur se më dhemi. Kush e do një sen, dhe nuk i bindet, se ka adhuru. Na nuk i bindemi parës. Nuk i bindemi sistemit parës. Nuk i bindemi kapitalizmit. Që i bije me dy frazat. E para, për shembull, ne e dojmë parën, pe o rejmë mu binda i kësajna. Pra ti, për shembull, të ti bashkohen dy gjëra. Ti tu bolt mira janë viranët. Shiko, që kjo të pështonë, mësë mu kanë që kjo, ti bashkë adhuru si asaj. Po ti për thave, për shembull, se du, për që toj e toj. Dhe sa dhe njerëzit më suqetitni, me veç të mi kam dëgju, ne po në misione, në misione, të bota arabve, po dhe të këtë tonë, apo në gjuhën tonë, dhe prej artistave të shumë, qëfar thonë, ne jetojmë për pare, edhe më qarë, ne adhurojmë parën, që shushtu, ne adhurojmë parën, kjo nuk është të qëdismë, po Allah e ka rujtë muslimane dhe lusme Allahun që Allah t'i ruan zemrat tona, mirë për nëse dhe të dikush, Balabe, unë i du parët, i ki themin regull, mirë po, u rejtja jotje, ndaj kësaj, ndaj këti animi, të pështon, dhe që ti nuk i bindësh, që ti nuk i bindësh, to që e khul islam, ibnu të imje, kema kad ju hibbu veledahu, wa sadikahu, wa liha dhe lajek fi ehaduhuma, fi ibadet illahi ta'ala. To që e khul islam të imje, si kur që njëri e do e vladin, e do shokin, e do grujen, a e ka adhru? Jo, pse? Sepse, thot që e khullisam dhe mje, për këtë arsyje, në adhurimin e Allahut, smjafton njëra pa tjetërën. Për shemë, sufi thojnë, ne e dojnë Allahut, zemra ma do. Shloma thot, me muzikë të fort. Ta shioj mirë, thot. Allahut që shtu shioj, thot. Kjo dhe zërë është sufizm. Kisa adhurën Allahut. Kja adhurën nefsin e vetë, ego në vetë, epshin e vetë. Andaj të ishe me muzikë, me gra, me... Kitë gjëra të i bënë, apo? Kjo është veç me dashni. Dhe ki njerëz se ata adhurojnë veç me tut. Veç me tut. Po shëndo të ska. Po shëm ka dizajn. O Allah, kur s'ka me pështuve. As te jasona, ke xhenam që na mei. Ska kur s'u shtot. Po ska njerëzit mirë mo. Dhe kjo është problem. Kjo ka qenë cilësia e xhavarizme. Të se di ka përshkruajtur pejgamberi alayhi salatu vesselam se adhurojnë Allahun, bojnë ibadet, ama ata mendojnë se nuk pështohet. Andaj ka thënë Imam Ahmedi, nuk pështon robi vetëm me dy krah. Një një kra e do, një një kra tutët, edhe fluturon qështo. Një një kra e do, një një kra tutët. Herë e jep me ketë, herë e jep me ketë kra, qështu munësh. Hekja një një kra, shkon të poshtë. Andaj ata njërë shka e ka një këtë dashninjën, së mundë me jetë për para. Ata shka e ka një këtë frikën, së mundë me jetë për para. Thot që i khulisamu të imije, thot, është obligim që Allahu të robi të jetë më i dashur se gjithë shka. Më i dashur se gjithë shka. Dhe më i madh tek ai se gjithçka tjetër. Më von nuk ka te robi që adhuron Allahun më të madh se sa ha në bindje dhe dashni se Allahu. S'ka kulmi i dashnisë është për Allahun dhe bindja më e madhe është Allah për Allahun te bareke ve teala, thotë Sheikhul Islam ibn Taymije, për këtë arsye merita e dashurisë së plot dhe e poruljes së plot nuk i takon askujt përveç Allahut xhelel xhelalu. Dhe kjo vëzhgon është komenti i fjallës La ilaha illallah. Qëka i bje vlezër La ilaha illallah? Ma thjesht. Dhe gjënë shka dhe. Nuk e du dhe nuk i binde as kujt në maksimum përveç Allah. Që kjo është La ilaha illallah. Pra dashuria jeme e plota, bindja jeme e plota, nuk i takon as kujt illallah përveç Allah. Që kjo La ilaha illallah. Andë e gatan për nga peri alej salatu selam, me këta hinë gjënët. E lusë me Allah në Allah të nabam banor të gjenetit. Ja Rabbel Alemin. Kjo është definicioni Sheikhul Islam Ibn Taymije. Thot Ibn Kethiri, rahimahullah, në tefsirin e ibadetit, në tefsirin e tina, për në shpjegimin e ibadetit, thot, wal ibadatu fil lugha min adh-dhillati, thot, ibadeti në gjuhë, në manan gjusore, është për ullje. Andaj i thojnë arabët rrugën e nështruar, e kemi përmejnë në legjeratën e kaluar. Thot dhe i thojnë deve e nështruar. Kur devja të ban, i thojnë muabbet, tu ka nështruhe. Pas e i thot, ua fi shërëi e në shëriat, dhe të njënë përra intereson në shëriat. Ka thonë, ndërsa në shëriat është, i baratun, amma, jegjma u kemale lë mehabbeti, wal khuduaj, wal khaufi. Thot Ibn Kathiri. Kush Ibn Kathiri, lezër? Fida Uddin, Ismail Ibn Kathir. Hoxha, i cili ka qenë nxanës i Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nxanësi i këtij paraprak. Thot Ibn Kathiri, e në shëriat, çka është ibadet? Thot, është një shprehje e cila argumenton, pro të kalzon çka ka mrena. Të kalzon çka ka mrena. Ibara është diçka që ka kalon në përmjet asaj me këshir diçka tjetër. Thot, ibara shprehje e cila të kalzon për tubimin. O shumë rëndësi me kuptu dhe zë këta. Se për që ta jetojnë në na. Por mi bëjë badet Allahut dhe mësë mi bëjë badet shejtane. Dhe du mu kuptu kjo mirë. Dhe nuk mundet kur kushtu me thanë, eran, e ngarkume, ndërlikumes, obligime ki. A dhe thotë Shekhu në samë të mije, belje gjip. Dhe gjesh ka thotë i më këthiri. Thotë, i badetin shëriat është shprejhje cila argumenton për tubimin, jam bo bashkë. Qka? Maja e dashnis, maja e bindjes me majën e frigës. Apo, maja e dashnis, maja e bindjes, maja e frigës. Qëto trija u bashkuan të robi, qëfar bëhet? Bëhet adhurimi. Ndërsa disa djetarë dhe zërë frigën nuk e kanë fut tek definicion i badetit. Dhe këta e ka përmeni Ibn Xheriri, rahimahullah, ka thonë dhe friga nuk është pjesë i badetit, por friga është argument i badetit. Është argument i badetit. Qëfar i bije? Por qemu. Definicioni maj mirë është i bëntimijës. Pse? Se ka thonë madhnim dhe dashni. Madhnim dhe dashni. E në madhnim dhe zërko frikë. Kur mrin maja e madhnimit, dhe më kur ti një sanë është të madhe. Pse vetimat tutë? Pse e madhe? Ti mos më kanë me ditë. Se kjo e madhe, ti nuk frigohesh. Pse ti frigohesh? Se ti percepton diçka të madhe. Apo, kur mrin kjo madhështi, ma e madhja, e që është Allahu Gjeli Gjelaluhu, atër ti i tutësh, andaj friga është alamet, e nuk është pjesë përbërse. Kjo është detalj, për ata se do në me ditë se, a është pjesë friga dhe shpresa në këtë kontekst. Kjo është sa i përket definicionit të Ibn Kathirit. Thot Ibrahim, Ebu Ishaq, e Shatibiu, që ka qëtë zërë hoq i Spanjës, e fatkeci Spanja, ka pas shumë djetarë, Ibn Hazmin, e ka pas Kurtubiun, Ebu Bekër Ibn Arabi, e ka pas Shatibiun, e ka pas Ibn Abdul Berrin, ka pas shumë djetarë, dhe 800 vite kanë pas Spanjën, Endelusin, musliman. Dhe shikohet nga këto njerëz, nëse sot kur ka hi, që kanë përmejnë plët një djetarëve, se para se me ra Endelusi, ka hi gitarja, po? Edhe pasaj, me gitarë në përmjet telave ka raket. E lusve Allahun që Allahu t'i këthen venet e muslimanu, ja Rabbel Alemin. Thot Ibrahim është shatë i viju. Ki njeri, vëzër, ka qenë dërë mëtë shuarit. E kanë krasu njerëzë me Shejkhul Islamit e mirë. Kanë ruar jetë në vitin 790 të hijrit. Thot në librën e ti, El Muafekat, thot, Wal ibadet, ibadeti është, El Qazdu bihet të wajgjuhu lillah. Thot, ibadeti është, kur i tërë synimi është veç për Allahun. Kur diçka komplet e sinon ka diçka. Kjo është ibadeti. Kur sinohet ka Allahu është për Allahun, kur sinohet për dikant tjetër, është për dikant tjetër. Thotë wa ikhlasul amal ila. Dhe kur diçka e bën në punë, u çket punën të bëvësh për këtë punë. Vetëm për çka? Apo andaj i thoin qurbanit qurban. Pse qurban vëzë? Se thu po du më afru veç të çikë. Veç të çikë. Apo andaj thën qurban. Pse? Dhe për këtë arsye feja e ka bëu qurbanin pjesë të adhurimit. Sepse njeriu kurbanin smunët me e ba, jo tani termët, kurban edhe me prej me hangërmish, me prej me hangërmish e tjetër, kurban jo tjetër. Kurban fjala do me thonë, e thera për të afru të ky. Kjo është ibadet. Kjo është ibadet. Thot, Shatibiu, thot, wal khudu u bejnë jedej. dhe për ullja dhe bindja para ti. Khudua, që dhe më dhe dhe zër, khada, i thojnë, kur ti sfol para dikujna. Rëdhe qështu. Abo, sfol, eq. Edhe në ndërko, pranon urdhat me miratim. Dhe mon, nuk flet, edhe qka të thoi ajti, vetëm pohon, vetëm konfirmon, që kjo është i badet. Kush i rrit dikuj qështu, e ka adhuru. Maja adhurimit kura dhe zër, sejshdja. Namazi. Sepse ti ulësh, sflet kur gja, pos që të ka thonaj, dhuje që ta. Andaj, po e fute një fjallë tjetër, prishet namazin. Prishet namazin. Pse? Sepse të ka vequve të më, vekëm për këtë punë. Kjo është fjalla imam Shatë i Biju. Thot, nxansi i Ibn Qayyim el-Gjozije, Abdurrahman, Ahmed ibn Rajab, el-Hambeli, i cili ka ndruar jetë në vitin 795. Thot një prej librave të ti, e quajtur et të uhid, njësimi Zotë i Gjellë Gjellalu, thot, kullu men e habbe shejën wa ata'ahu wa kane gajeta kasdihi wa mëthlubi wa wale li eqli wa ade li eqli fa hua abduhu au fa hua abduhu wa dhalike shejë ma'buduhu wa ilahu thot Abdurrahman ibn Rajab si cili njeri që do diqka i bindet të njëtës dhe synimi final dhe kërkesa finale e ti është qajceni do dhe urren në emër të ti mitëson dhe armitëson në emër të ti është robit të ti do mëdhënë është robi kujna i qati shka e do i bindet e ka synimin final dhe urren dhe mitëson në emër të tina thot edhe kjo seni është ja dhuruar i ti dhe zoti i tina. Andaj dhe që i khulislamit e mje, rahimahullah, në libën e timin Hajju Sunne, nuk lejohet për muslimanin me dash dhe me urejt në emër të asë një sendit, asë të hoxalarve. Kush ma do hoxën tem, e du. Kush e urejt. Do më thanë hoxëa jatë me pengamensan barabar. Qështu është citati që i khulislam, i më të mje në min Hajju e Sunne. E kush është ai personi që kur ta urrejë dikush e urrejnë ana për hir të urrejtës atina, cili jo? Muhamedi alayhi salatu wassalam. Apo e kush është ai që kur e miçon Muhamedit na e miçojna? Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kush e do Muhamedin e dojna. Kush se do Muhamedin sallallahu alaihi wasallam na nuk e dojna. E mirë, jashtë qytetina? Jashtë qytetina? Jo. Jo, pse? Për shembull. Ne supozojmë. Disa njerëz, nuk po du tani me theksue, mirë po, disa njerëz nga padia, nga tendenca, nga ligësia, nga gjërat, çka dush mundesh me thanë, për shembull shkojnë u azojnë coptimen nga historia dhe mundohen me kriju ibadet për këto perceptime. Për shembull, ju e dini se sahabët e pejgamberit sallam nuk kanë qenë të një ujdije në disa prej rasteve. Për shembull, Alia me Muawijën janë luftu. Janë luftu dhe risa, janë gjujt. Nuk akon, e o rej edhe e këshiri pilarg. Jo, e ka gjujt me shpat, e ka gjujt me shigjet. Janë vra, në rego. Tani, në këto të dikemi sahabe. Aliju, Muawiju. Ka për i djetare, kër e lexon këtë histori, anon ka njëna anë. Anon ka njëna anë. Dhe nuk mundet të ditë me pas të manë. Në botën fizike. Dërsa në botën e arsjetimit, mëse aroni që të rrasin që e përmenda, kur njani në punëtori pa dashje i vret punëtort, kolekte vet, edhe njani cili e vret një plak me dashje. Qka e bandalimin? Mrena. Për mrena sahabut janë këtë të arsjetun të zote, mirë. Na e dim 100% se Alio në hak. Disa djetarë së në kanë mojtë vetën kanë thonë, dhe Muawija i ka po zulum. Vjen këtë jetër i thotë, e ka përshkujt Alio, e ka përshkujt Muawijën me zulum. Si se i të kutbe e tjere tjere. Po, ata njës që morin që kuptojnë, që janë njerëzi, do më dhonë, që e din që shbët studimi. Nuk më nëshme dhonë, shiko, rokët, mere, jeshtë e sahave, që ta kuptojsh, rokën di veta, rokën, co pa po, edhe ti shkonë mi pajtue. Edhe ato janë rokë, njani ka thonë, diçkajt e bardhë, tjetëri ka thonë e zezë. Edhe ti shkonë mi pajtu. Edhe a i thotë i pari, thotë unë e jam të thonë sa e bardhë, kipa të thonë sa e zezë. Cëli njëri të manë dunja, thot, të ditë mire kini. Ola, hajtë që këthirë një ma të manë, se, për, ajo ja e bardha, ja e zezë. Shiko, materia është ja e bardhja e zez. Një. A mundën këto më konë të ditë të arshjetu? Po, pse? Ka mundësi sini të dive, si pas aftësive që ka i kanë që është të ja u qëtë. Por shimu njani i ka sitë të manë. Thote bardha be kjo. Njani ju kanë mundë sitë me shemë i raj. O do vla mundë zëja të manëzirë. Ki gjikati, që ka thotë? Që thotë, ju s'kini fajtë të ditë. Të ti thotë ki sitë pak përlimës shemë i rëti. Ti thotë mire ki, te po të bardhë, ti shka shemë i rë. Mirë po. Që ka thotë, me cilën zhidhët problemi? Problemi zhidhët me e tregu arsien dhe së nëre ka, pengu pamjen. A me jo me thonë, a di shka, kjo është edhe bardhë dhe e zezë. Ja, ja, së është edhe bardhë dhe e zezë. Ja, no, ja, bardhë dhe e zezë. Ja mu a uja, ja aliju, pa tjetër njani, të dhëtë janë të arsjetum të zotit. A kuptohet që këtë raport? O shumë në nëci. E tash një histori ti mund është me gjithë, dikush ka thonë, për shembull, së ne ka mojtë vetër. Ka thonë, i ka bozullum, aliju, e ka luftu aliju, Amri, Muawija, e kështu më ratë. Apo, dhe ka ndodhë luftrat. A tërë, që ka ndodhë dhe zërë? Shkon dikush thotë, për shembull, thotë, jo, ti duhesh mi dash njësoj. Kjo është punë e zemrës. Andaj thotë Shejhul Islam i Tejmije, rahimahullah, nuk lejohet të armicohet dhe të micohet, të duhet dhe të mos duhet, dikush pas nësa i ka problem me Muhammedin alayhi salatu wasalam. Njëri nuk thotë, valla me një kohë, pejgamberi selam, çto, ha çka çto? Me Muhammedin selam smunesh me dal, kur problem? Ama për shembull në sahabe, spajtohesh me në sahabe, rregull, ka mundësi mos më pajtu? Dietar vëzër për shembull, Abdullah ibn Abbasi, në një prej fetfave, apo ka dashur mi kallëzu disa sahabe në një fetfa, ata kanë thënë, po Ebu Bekri bet e ka mendimin ndryshe, edhe u sikur ka nervozuar Ibn Abbasi ka thënë, por unë po ju kallëzoj bimë ansam ju po më thoni ka thënë Ebu Bekri Omeri. Për shembull, po ja u bi pejgamberin selam, ju po ma bini Ebu Bekri. Unë nuk po them se kanë konflikt mes vete. Po kur të vjen fjala Muhamedit do të më ra fjala e tjera. A çështu? Reni. E mirë, a ka mundsi njëri më thon për shembull, valla unë se ja pas Ebu Bekri për nuk ka njerë, shumë ke pa thot, unë me zejbin se ja për kërkan. Jo, jo, na japna. Na japna edhe me thejbin anefi, edhe Hanbeli, edhe Shafi'i, edhe Maliki për Muhammedin e salatu salam. Apo, na japna këtë. Okay. Nëse njëri na i bje, një hadith të pejgamberit së sellem, që kjo nuk ndodhë. Se tut katër imamat e kanë kundërshtu, na i thojna, faliminerit jo, respektin i matë mëjë se ketë, Muhammedin e zemra tona ma i dashën. Po kësë ndodhë, ama supozoj e kanë ndodhë, që qështu. Se këto vetë kanë ndodhë qështu. Si të venë ndesh fjala jeme me Muhammedin, gjujeve fjallën teme. Se unë s'jam karqjati i kërkush. Andaj në duam dhe armicojmë vetëm për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo vëzër në fjallë është e lejtë, praktikë është e ranë. Dhe Ibn Qayyim al-Juzeyri ka një kapitull me Darij al-Salikin, thot piksaj dalin vetë rob të Zotit, që janë kristal. Shumë azar. Se njëri lidhet ose për hoxhën e vet, për dietarin e vet, për dosin e vet, thot, si mos madhoje kot. Ndërsa njeriu duhet me pastru veten. Me thonë jo, unë kam problem vetëm ai cili ka me pejgamberin tim. E po, atë kam problem. Kam problem ai që ka problem me pejgamberin tim, kam unë problem me ta. Ndërsa hoxhën ka mundësi me ta keç kuptu, nuk ka problem. Apo Sheikhul Islam dhe mia kanë keç kuptu. Ibn Qayyim kanë keç kuptu, nuk ka telashe e madhe ajo. Thot Abdulrahman Ibn Rajab, andaj thot kushdo bindet, synon, armicon dhe micon në emër të dikujna e ka bo Zot. Andaj kujdes se mundesh me bodën një herë Zot, dikani cili so Zot. E Zot vetë Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, hoxha i këtij natë parit. U dash me gazu këta pas ata, s'ka lidhje. Ibn Qayyim el-Jauziye është hoxha i njohur. Thot në librin e tij el-Jawabul Kafi, smundja dhe ilaçi. Përgjigje mjaftuar. Faqe 136 thot: "Wa min khasa'isil ilahiyya", për veçorive të ilahijës. Jo ilahijës, shka e dina na, me kënuan. Ilahijë, vëzër, e ka morë emrin ilahija, ilahi, se kënohet për ilahin, për Allahin. E kur kënohet për gurbetin, ajo nuk o ilahi. Aja me shku mi fitu një 5.000 euro në Gjermania dhe këta u të kënera. Apo? Andaj këni pa, një lahi, e malkon në gurbetin, ama shkon në gurbet të malkumit në mërë pare. Pse, që do? O, gurbet, edhe janë isë me fjallë, apo? A ma dha këtët gurbeqit, shumë burat mirë janë, thotë. U të dërishtash me i balkove, Allah. Ilahi vëzër është vetëm ajo i cila këndohet për Allahum, madhnohet Allahu dhe thirët për mendjek Muhammed Sram. Dërsa kjo, o filan, o allan, o ti vlavijem, o i nana jeme, këto janë poezi, për nanën, për gurbetin, për vatanin, do njëherë i kënojnë qeshmave, do njëherë i kënojnë pareve, do njëherë, kitos janë për Allahun. Pse o qujti lahije? Nuk o rasia jo. O qujti lahije se i kënojt Allahut. E kur si kënojt Allahut, e dini qka është ajo. E përmendë. Thati i bënkajim e gjëzije, prej veqorive të Allahut, të qenurit Zot, është el ubudije, ibadeti. E qka është ibadeti? Thot, e ibadeti është ajo e cila nuk rri pos me dikom. Së mundet me nejtë pos me dikom. Cila është kama e parë? Kjo është, të mos sa për ta ilustru, që ta disë në dikom rri, më mënirë metaforike. Thot, gajet el hub, ma gajet i dhull. Ibadeti është maja e dashuris me majen e përulljes. Kjo është ibadeti. Që dhe i bije, vëzër, se veqëri e Zotit është mu dasht në s'ka shmëri dhe me u përull s'ka shmëri. S'ka për te jasaj. S'ka për te, për te jasaj. Thot, hedhe të mamu le ubudije, që kjo tamami i ibadetit. U e të fautu menazili lë khalqi fiha, bi hasebi të fautihim fi hadhejnil aslejn. E thot, o robrit kriesat, dalojnë në shkallët e adhurimit, në dalimet, varsish prej dalimeve të tyre, në këto dikom. Cëllia të Zoti mangat, këshire dashnijin, ku e ki dashnijin për Allah? Edhe këshire për ulljen. Cëllia i bashkon, samanal, dashni dhe për ullje, është mangat Allahu Gjelluala. Jo në fjalë, me dashni për një me. Me dashni për një me. E lusë për Allahu, Allahu t'imbuj zemra tona dashuri dhe për ullje për Allahu të bareke. Ndërsa në një liber tjetër, i bën kajim El Gjauzije, në libën e ti El Fawaid, vaci 183, thot, rahimahullah, thot dhe dashuria me bindjen, dashuria me bindjen, është adhurimi për të cilin Allahu i ka krijuar krejt krijesat. Allahu i ka krijuar krejt krijesat. Fe inna ghayatul hub bi ghayati dhul, sepse adhurimi është maja e dashuris me majën e përulljes, e kjo nuk i takon pos Allahu te bareke ve teala. Dëgjoni tani çka thot. Thot: "Wal ishraku bihi fi hadha huwa ash-shirku alladhi la yaghfiruhu Allahu wa la yaqbalu li sahibihi amalan." Rahmetullahi alayh. Allahu më shërovë dhe na takoft në xhenet bashkë me ta. Ka thon: "Dhe mi bo Allahut ortak në çto dyja është çajo shirku që Zoti ka thon Kur'an kur s'ja fali." Allahu në dy ajetin Kur'an thot: "Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bih." Zoti kur se fal mi bo shirk. E Ibn Qayyim thot, çka ç'ky shirku? Thot çto dyja më japrek. Si t'ja prek dashnijën, edhe bindjen. Ja jap dikujt tjetër, thot Allahu s'ta fal kur. Andaj kjo nuk ka punë, andaj dashnia problemi i madh. Dashnia problemi i madh. Dhe ka pas adhurues Zotit, të cilët kanë devijuar dashni. Nëse njeriu vëzërosh objekt i syreteve. Sot ti je i fort, nesër ta merr zemrën në diçka e vogël. Apo andaj Ibn Qayyim el-Juzeyri ka përmendur librin e tij, se ka pas njerëz adhurues të mëdhoj, e ka pa një femër që ka degraduar. Ka qenë muezin që ka përmendur shpesh Ibn Juzeyri, i cili ka qenë muezin i badetxhi Allahu xhelalu ala ka adhuruar Zotin, e ka pa një femër krishtere dhe ka deviju dhe ka dalë bifejës. Pse? Pse njeriu nuk e siguron vetveten pos hipokriti. Nuk e siguron vetveten pos hipokriti. Andaj kur ka ardhur një njeri te Hudhaifja radhiyallahu an, i ka thonë kam frikë se si jam munafik. Ka thonë shko se munafiku s'ka frikë. Shumë e qartë. Andaj njeri është objekt i sirete. Sa njeri për shembull e ke gjetë me një kohë, s'u kanë dashuruar disa punë. Apo, andaj plot për njerëz për shembull, deri në 50 vet, bama ki u koni shnosh, mas 50 vet u ka dashuruar gjëra të liga. Dhe kjo vëzhgon është rreziku që dietarët e kanë ditë shumë mirë këtë punë. Ka thonë se dashnia livrit, sot e do nesër nuk e do. Sot e urrejnë të keqe, nesër nuk e urrejnë. Ti je shani njëri për shembull, o kon tamam, sot nuk ka. Andaj këtë kjo vëzhgon e ban robin mutut. Sepse dhënia e dashninjës dhe bindjes diku tjetër e prish adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo vëzhgon prej disa prej komenteve të dietarëve më të vjetër, më të hershëm. Prej dietarëve të bashkëkohor që është marrë me këtë punë shumë. I ka shkruar dy vëllime për këtë punë. Afër 1000 faqe. Nimi faqe. E ka shujt një liber Abdurrahman ibn Jahja El Muallimi El Jemani. E ka shujt një liber Raf'ul Ishtibah Amma'an El Ibadati Wal Ilah. Nimi faqe, dhe zër, një 300 a i të kazon shaka me fol, 300 tjera të kazon premisa, rrug, Këtë kjo vëzë për ibadetin, për adhurimin. Abdurrahman el-Muallimi, 30 vjet, ka nejtë vakëf në Mekë për studimin e librit Allahu Gjelluar dhe sunetit për nga mberit sallallahu alaihi sallam. Dhe ka dalë me disa prej konkludimeve. Prej konkludimeve të satë është marrë vëzër, është marrë me adhurimi, qa adhurimi? Në librin e ti, Raf al-Ishtibah, Amma'n al-Ibadet i vëll-Ilah, vëllimi 2, faqe 733, thotë, wa tahriru l'ibarati fi ta'rif l'ibadeti e një kalë. Dhe gjështë thotë. Thotë, nëse e hollojnë amir, nëse e hollojnë amir, edhe i largojnë krejt të gjërat sëtë e pengojnë perceptimin e ibadetit, thotë, në del, kjo shprejhje. Dhe mon, tani jemi të dash me e di qka ibadet. Pa përkatësi me thonë, adhurimi Allahut apo adhurimi shejtanit. Na shpresojmë kont Allahut dhe më largu bi shejtanit. Po tani neve na duhet tham perceptimi për adhurim pa përkatësi. Thot, nëse e shikojnë mirë. Pas sa vëllezër, pas 732 faqeve thot, dëgjoj tash. Pas 732 faqeve thot, dëgjoj tash ka ibadeti. E tani na nuk i kemi lexuar ato, apo na marr shumë kohë. Po tani dëgjojmë rezumeje. Shpresoj që do të jetë e qartë. Thot, en yuqal ibadeti është khuduan, ikhtiarijun, jutlabu bihi nefën, gajbijun. Thot, ibadeti është bindje, me vullnet të lirë, me të cilin kërkohet, levërdi dhe dobi e gajbit. Edhe njëherë. Ibadeti është bindje, me vullnet të lirë, pa imponim, me të cilin akt, adhurim, kërkohet dobi e gajbit. Dobi e gajbit. Thot, fjala vetë shpjegon. Thot, fjala bindje. Thot, yatanawalu ma kana bit-ta'ati wa ma kana bit-ta'zimi. Thot, bindja përfshin vetveti, ajo e cila bëhet me nënshtrim dhe ajo e cila bëhet me madhështi. Domthon, kur ti dikujt i bindesh, ja ke dhënë pjesë të adhurimit. Kur ti dikën e madhnon shumë, ke dhënë pjesë të adhurimit. Mirë po, adhurimi vëzër nuk bëhet posë se i plëtson këtë elementet. Apo, kjo pjesë i badetit, po u shkoqit nga pjesë atjetër nuk bëhet adhurim. Thot, fjala me vullnet të lirë, del piksaj a i cili është i detyruar. Nëse njani përshemull e merë dikan me zorë dhe thot, biri se ishte putit. A ka bëshit? Jo, se mungon vullneti i lirë. Thot, del piksajna a i cili është i bam dhun dhe ata të cilët mund ta kenë ndonjë arsye te Allahu xhelel xhelalu, të cilat do t'i përmend me rën në kapitullin tjetër. Pastaj thot, kërkohet me të dobi e gajbit. Thot, fjala kërkohet me të, ha, është përfshirëse e çdo kërkuesit me vepër. Ha, njëri me vepër këto. Por shembull i thot, ja rab ma jep, i qonë dur, kjo me vepër e ka lip. Ka mundësi e lip me zemër, thot, ja rab bjema, kjo është për Zotin. Ka mundësi t'i kushti i drejtohet vorrit, o vorr, o filan. Apo, andaj njën nga gjërët sët i tregojnë për këta adhurust e varrezave, Zotin arruj nga shirku dhe kufri, njën nga gjërët sët i tregojnë si anekdot, njëri ka shkut e varri me luta dektin, e vlijajen. Apo, edhe si anekdot, po edhe është e dobishme, e ja kanë shkrujt aty se thuj ati cili t'lutët tyje si evlija, se ki evlijaja jotë ka dek i smut. Se i bjo dhe zërke? Ti lutë është ati nështë a ka dek. Njeri shkon, i ban lutë, i ban shirkë zotit aty. A i ka dek i smut. Me të pasmujt me të një mut, ti e kishë një mut? Vetës, s'kish dek i smut. Evlijaja vdes i smut, kishë shkon, o, ti lutët, doon, një mom. Pa e mi pas një mut, i kishë një mut vetë. Apo, dhe kjo dhe gjithë është e malë, me të përhapur, me të malë dhe të sufi dhe të dërvishat e shumë. Thot, Abdurrahman el-Muallimi. Thot, kërkohet me të, me adhurimin. Thot, kjo bëhet me vepër, bëhet me bindje, me besim. Ti beson se Zotë të mërë me të akry një punë. Nëse beson, ose njëri nëse beson për t'i kanë tjetës që akry një punë, që është e gajibit, jashtë fuqive njërzore, atëra kjo ka hyrë te pjesa e adhurimit. Au dhannun apo supozon. Për shembull, Nëse njëri thot kështu, Allahu na rujt. Thot puti, unë s'kam bindje se ta sos punën. Po ku i dihet be? Ka hina dhërim. Apo po thot, për shembull, keni pa njerëz, shkojnë thot, është një sanëk në Turki, shkon atje hin, edhe i bojnë dosene, edhe ti më zani deli shnosh. Nëse njëri thot atë diçka, thot unë s'besoj, keni pa dalë dot disa, thot unë s'besoj be, po vesh ta provoj çati. Qish me ta provoj, do të beson. E ma hajmalina ti me veti, thot, jo, ba, unë e di sa kur gjo, kje për në të neje që tu. Po pëse në të neje që tu më se sa kur gjo, eke? Jo, fakti që ti zdo me hek, ti beson, ti beson. Edhe nëse posimi nuk e ki, shumë të fuqishim. A do e thot, kjo ndodhë dhe njerë dhe me, do mon, ndoshta, ndoshta për ndobi. Apo, thot, au ihtimalu en, au ihtimalu en në dhalik el khudua, sebebun li nefrin në gajbi. Dhe shikove zër, dhe njerë, i badet i bot me gjerat holla. Ka thon, apo, njëni thot, unë asë nuk supozoj hiq. Thot, po, vesh të provoj si akt të këshiri shka po del. Shiko dhe zër, ku ka a njëri sa është për levërdin e vetë. Por që më thot, që e di që së bandë dobi kur gjo. A bandë thot, vesh strinë atë ashe shka mdojë. Shembo. A bandë thot, bema që atë ujnë, të ati dërvishë, vesh të provoj qka. Dëmon, ti, tani, edhe nëse e mojnë që ki besu, apo që pret diqka, fakt që këtë anë bere të aprovoj. Kini pa disa njërës thot, për shemë, pi këti kandit e ka ndalu për nga mënë sëram horoskopin. Pse dhe zër, ti thune, di se kjo sa kur gjo, po hajtë vështë të lezoj. Pjesë e gazetës o kjo. Pjesë e gazetës të amerimanin. Horoskopit të amerimanin. E lusë Allah në Allah të tiru në zemra tona. Thot, Abdurrahman, el muallimi, thot, au jekunu fi hukmi talib, thot, apo, do njëherë ndodhë se zakonisht që kjo është në dispozitin ati cili ka lip diqka. Ati cili ka lip diqka. Sikur për shemull dhëtë se ishtë zjanë ndaj putit. Për shemull. Njëni për njerëzve. Thotë une e di, thotë kështu. Thotë une asë nuk i lip i putit. Asë nuk besoj të puti. Asë nuk hamencoj të puti. Asë nuk du me shku me provu në kuptimin se am del as del. Në rregull. Nëse e shoh me të njëjtin tu bë sejdë ndaj putit. Çka thonë? Mos dish mi kur gjatë që kjo tu bën lloj ibadeti. Pse i rave sejdë putit? Domethën, ndodë një herë më kon diçka, shumica e rasteve u ibadet. Shumica e rasteve u ibadet. A mundë dënjani vezër në udhë billah. Me shku te vorri edhe e shoh në ti rase sejdë vorri. Allahu na lut. Kesh bishir gjithë mall apo putit. Edhe kur çohet mi thon shakeve tu bë, jo thotë çu rase sejdë pas në ram para kria çu. Ja. Pse s'tra kërija dikon tjetër? Pse s'qiloj në gjami, po shkove të vorë? Andaj thot Abdurrahman el Muallimi. Nëse qilon dikush thot, jo, unë kur gjosëm të bo. Që rastisht këm qilu që tu. Nuk e s'qilu rastisht. Ka diçka në zemën tonë që lidhët me këta. Thot, wa fa'alahu, kësë sujudi lisanem, wa fa'alahu el khadi'u inaden, kema mërra fi fil'au. Thot, apo ndodhë dë njëherë, nuk i bje sejtë. Dhe shikove dhe kjo është pjesë adhurimi. Se lip diçka. Shikove fjala, ju të lëbu be, lip diçka. Në adhurim lip diçka. Nëse njëni thot, mirë, haj që të oketi. Njëni asë nuk beson put. Apo? Asë nuk beson put. Asë nuk i besejshde. Asë nuk hamencon. Asë nuk e provon. Asë nuk o gjinë që aty. Dhe prapë është adhurus i tagutit, edhe është adhurus i dikujtje për veç Allahot. Si për shemë më thot, si faraoni. Faraoni asë i ka lutë putin, asë i ka rao dikujtë sejtë, me gjithat Allah o ka thonë që kina adhëru si ma, i madhë i dikujtë të përveç Allah. Nëse thot dikush, por, ku e ka po faraoni shirkun? A i putit si ka rao sejtë, faraoni. E kujt i ka rao sejtë, faraoni? Thot, wa fa'alahu l'khadi'u inaden, e ka bo një vepër, pi inatit, që ka bo? Ka kërku të adhëruat. Thot, i ka ra sejtë dhe vetës vetë. Në ka thonë, unë jam aj që ka... Dëmonë, faraoni vetës... Pse o botë... A më një më në përru? Faraoni hitë që ka ra ku sejtë dhe kërkujna. Se, a ka thonë, unë jam maj madhë se mi po i batet dikujtë. Mirë për pëse Allah i thotë, ti e qafiri maj madhë. Pse? Se ti po lip, të tjerët me trasi ti sejtë dhe. E me këtë kërkes ti jetu kërku... Qfarë? Jetu kërku madhështi. Jetë lip madhështin. Kjo madhështi e kërkuar o ibadet. jutlop. Andaj, faraoni që kalip, kalip mu bo zot. Kërkesa njeriut për të bo zot është shirk, e ka adhuru. Andaj tha Allahu Jellu Ala, era ejte ledhi teha dhe ilahe u hawa. A e ke pa atë njeri cili i bindët për zot e pshit vet. I bindët për zot e pshit vet. Dhe kjo prej gjithë të sëtë do të shpjegojnë me lejnë Allahu te bareke vë te ala. Thot Abdurrahman el muallimi, au khaufa min dararin la jeblugu hadde l'ikrahi, kema marra fi awail rrisala fil mustadafina, alledhina arradhu enfusehum, li ej jukrahu alel kufri, raghbeten anil hijrati leti fiha, khurujuhu min bujutihim wa amualihim, wa ahlihim au mudahanaten, li ennehu awla mimma kable. Thot, apo ndodh që të ketëra nadhurim shirkut, si thot një njeri cili adhurimin e ka bo pitutës më stibojnë zarar, e ka kërsnu si rave se ishte putit, ha, në të bojnë adam. Mirë po thot Abdurrahmani, thot që kjo e tut nuk kam ri në majën e dhunës, nuk kam ri imponim, alo ki ko zxedhje. Thot, sikur që e kemi shpjeguar për çështën e njerëzve të dopt, që i ka përmend Allahu në Kur'an me termin mustad'af. Thot, të cilët e kanë ekspozuar vetveten para kufrit, sepse nuk kanë dash t'i humbin lëvërdit, duke mos lëviz prej vendit ku i është ekspozuar shirkut, në një vend tjetër ku ka mujt mos më ekspozu shirkut. Ma thjesht, një njeri ka thonë kyre, me zor janë të mështimi bodo pun shirkut dhe kufrit. Ne i themi pse? Sa e do shiko, unë e zidu këto pun, po i bi se ishte ka njerë se qështu e lipuna. E pse? Sepse ki ka refuzu që tjeton një jetë tjetër ku nuk i ekspozohet kësajna. A e ki qa? Por shemo, ma qa, shkoj njerëzit e emigrojnë në vende ku s'ka shëshri muslimane, dhe pasaj thot o gjona e kam pru punën shumë gusht. E që du me bon atash? Pse e ke pru vetës punën shumë gusht? Po thot i darja. Apo i darja. Nërsa në një darën ka, do mund dhe këtë shumë ta. Thot Abdurrahman el muallimi, nëse këta nuk e mërin dhunën, e ka në dhuru ata. Nëse aje pa në dhurimin, logarit e dhurim. Nëse e mërin dhunën, e largohet prej ti barra, nëse s'ka dhunë, largohet prej ti arsyeja. Kjo vëzër shumë mesele e hodhë. Thot, vajedullu alejhi kaullullahi azze wa gjell, thot dhe për këta argumenton fjallë Allahu të barek e vëtjala, va ka dhe nëzële alejkum fil kitabi, thot Allahu gjellë gjellal, va kemi zbritur juve në liber, en idha semihtum ajatillahi jukferu biha, kur ti dëgjoni se Allah, ajetet Allahot po mohohen, va justehze u biha, dhe po talët me ajetet Allahot, fela të kuhudu me ahum, mos rini me këta njërëz mo, thot Allahu gjellë gjellalu, hatta yahudu fi hadithin ghayri, derisa ta kta ta ndrojn muhabetin. Thot Allahu xhelalu ala, innakum idhan mithluhum, athar yunin njet. Për shembull, njani çollon me një mezhlis, atë dikush thot unë jam ashka adhurona këtu, ky ka çollur rastisht aty, edhe thot suni kallzova se so e vërtet kjo. Suni kallzova se është Allahu ai që adhurohet, jo ti. Apo Allahu ju shfarzot, atarin nisoj. Atarin nisoj. Thot Allahu جل وعلا, inna Allaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Allahu kam imbledh bashk edhe hipokritat edhe kafirat në xhenem bashk. Thot Abdurrahman el muallimi, pse ka zbrit kjo ajet? Se dikush ka thon, s'e ndroj unë. Unë i duhet lëvërditë e mia. E ka mundësi dikush të lip lëvërdit, shkon edhe del prej fejës Allahu të bare kjo e tala, i lusë me Allahu që Allahu të naruan nga gjosen që ka e cënon fejën ton të Zotit. Thot Abdurrahman el muallimi, apo duke lakmuar do një lëvërdi të kësaj bote. Ha? Kemen ju gje alu lehu malun adhimun, ala en ju zgjede, ala en jes gjude lisanen. Sikur që je pëtë pare të mdoja për miras e gjithë dikujna. Sot për shemull është bota e tenderit, e kapitalit. Thot po po ani ti, thot mëse prana ama, a i disa pare janë këtu. Atëherë kjo vëzër, nëse njëri ju për pare, së nën fejnë vetë, nuk ka arsye të Zotit Gjellë Gjellë. Por flasi për shirkun më të lartë, për shirkun më të lartë që egziston, Ajo është adhurimi, andaj shiko, më njëherë ka prur shembull, sikur për shembull më mor shumë parë për mirë se ishte putit, idhullit, Zoti na ruaj. Thot, wa hadha aula min al-khaif. Kjo është më përparsor se ai i cili ka tut. Se kjo ki për lakmi e ka, e ka bë. Au hazlan. Shikon vezë. E këto hin plot i humoristave. Thot, apo e ban për hajgare. Thot, që shtu e lip skenari. E lip skenari, del pifeje. Anën i ta lip e skenari. Thot, u dashtu në mira, se ishtë dhe puti, që me bo? Se po, u dashtë ka ti me shtimi kesh. E që ka vëzime, domon, që ka mund që, ata, domon, që do mos kjo puna e artë, dhe, se të këto nuk ka, nuk ka tabu. Nuk ka diçka të ndalume. Kita lejume të ato. Apo, kjo nuk përflasim, nuk përflasim për zinon që ato e kanë sen matë vogël. Jo, jo, jo, aja seni majë vogël të ato. Kjo thot puthi artistike, s'marë vajshti kur gjo. Po përflasim kur bojnë shirkë, bojnë kufur. Thot une e kam pjesë skenarit me shalajn. Pjesë e kam, me lujt, me zotin. E kam pjesë skenarit me mutal me hoxën. Apo, e ta një vëzër, thot hezlen, a ka arsye këtë e zoti? Masa një këta sos e lor rolin me than, Allah këta unë se këmba pi qefi. Thot rogu në punë e këtu, kjo puna. E çka i thënë ana? Keni pa disa thot, qysh marrat ti i thu leje punën? Po po be lejen punën vet, më një herë aty. Hiç as mos prit me në shujt dikun. Del më një. Pse? Nëse je musliman po flas. Nëse je musliman, se dikush më ka thënë çka? Na flasim këtu nëse për musliman. Na flasim këtu për njerëz që don me shpëtu te Allah. Ai i cili ka operacione tjera, nuk kemi punë me ta. Kjo është ajo se në kabardin Abdulrahman El Muallimi. Pastaj çka thotë gazet? Fjala që e përmendëm. Au naf'un yutlabu bihi naf'un, kërkohet me këta dobi, uride bihi ma yashmalu daf'a ad-darar. Thot, adhurimi bindje me të cilën bëhet me zgjedhje të lirë, kërkohet me të dobi, përfshihet ndobi largimi i zararit. Nga se vëzër Allahu gjela kër i ka muhuar putat në Kur'an, qëfar ka than? Ha? La jenë fa'une, zbojnë dobi, wa la jë dhurrun, a zbojnë dam. Mos si mundët njëri vëzër, mira dikujt sejshde, a zbojnë dam, a zbojnë dobi. Si mundët njëri mu tut për dikujt për rizkun, kër a zbojnë, a zbojnë, si kur sot, a po thënë, po shemë u thënë, si mos t'i bindesh atij, thotë jetë pa bukë vëllai. Ti çish dush pastaj banja. Po çish vëllai, çish mundesh me thonë një fjalë jetë pa bukë. E ku është Zoti? Ku është Allahu? Ku u bindje sa ja furnizuesi? A nuk është Allahu furnizuesi? Po. Atare njerëzit këtu i barazojnë njerëz me njerëz me Allahun xhelalu ala. Thot te dobia përfshihet largimi i zararit. Largimi i zararit. Pastaj ka thënë ghaibiyun. Ghaibiyun. Çka ghaibiyo vëzër? Binatyrshëm. Binatërshëm. Pse vëzër ka thonë gajbi? Nga se kërkimi i levërdis me ligjet fizike së është i badet. Kërkimi i ndihmës me vullnet të lirë nuk është i badet. Për shembull, i thu dikujna, a ki mundësi vëllo me ma kryç këtë punë? Në në thotë, pse li vëllo pja ti, li pja Allahit, mësë adhura? Jo. Pse, si jam të ja li diçka që ka mundët me masosë? I thue, bjema filan materialin. Aja ka materialin. Apo, mirë, qka gajbi? Qka gajbi? I thue për shembull, dhe kjo meselja për shembull, të mjeku shifët ma qartë. Mi thonë mjeku, bjema barën, barën, ilaqin, është sështë adhurim, është liqë fizik. Mirë, nëse i thue shnoshëm, në shirkë, nëse i thue shnoshëm, tim shnoshë, ti e shërusi. Apo, atëherë kjo është shirkë. Pse? Sepse ai s'ka kudret me të shnosh. Ai ka kudret, andaj kemi përmendë fjala ilaç. Ilaç çfarë do të thonë Zot? Ai që përzin diçka. E përzin ilaçin. Amaj se hiks mujën. Nëse thotë njëri jo kit shnosh. Andaj çka kërkohet jashtë kudretit ligjit fizik apo jashtë kudretit njerëzor, kjo është adhurim. Pastaj ka thënë wa hadha ta'rifun lil ibadati min haythu hiya. Kjo është definicioni i adhurimit në vetën e adhurimit, pa e përkatsua, e përbëndëm, pa e përkatsua. Fe in uride ta'rifu ibadetillahi azza wa gjell, do të nëse dojna me definue adhurimin e Allahut azza wa gjell, do të qëti definicionit jashtojna një fjalë. Shikoni edhe njëherë. Qëti definicionit, me jashtu një fjalë, bëhet iman. Me jashtu një tjetër, bëhet shirk. Të gjënë dhe njëherë. Qa është adhurimi? bindje me vullnet të lirë, me të cilën kërkohet dobija dhe largimi zararit, jashtë kudretit krijesës. Nësë jashtë në saj fjalie, me argument dhe të drejt është e Allahut. Nëse që saj fjalie jashtojnë a fjallën, thot, bi gajri sultan, pa sultan, o shirk. Kjo vëzër ma e përafërta që është thonë në çështjen e ibadetit. Edhe njëherë përsërisim, kësa është e rëndësi së madhe, dhe këtu vëzër me kaq e përfundojmë definicionin, pasaj im ndek, pasaj do të ina, do më dhënë, insani sa është adhuruës, për nga tabiat i vetë, pasaj do të ina se si përfshijet çështja e besimit Allahut si krijues me ibadetin, çka quajmë na uluhia rububie. Do të shohim lein Allahu te bareke ve teala. Edhe njëherë përsërisim definicionin. Ibadeti është bindje me zgjedhje të lirë me të cilin akt të adhurimit kërkohet dobi dhe largimi zararit në çështjet e jashtënatyrshme. Jashtë fizike, kjo është ibadet. Nëse i shtohet me argument dhe të drejt, është i Allahut. Nëse i shtohet pa të drejt, është i shejtanit. Pra Allahu adhurohet me të drejt, se është i adhuruar i vërtet, ndërsa shejtani dhe krejt që adhurohen përveç Allahut, janë pa të drejt. Andaj ka thënë Allahu Gjellu Ala, bi ghajri sultanin e tehum. Ata kanë bë vepra pa asë një argument që ju ka arë për Zotit të bareke, u e tala. Kjo dhe zër është mënira më, do më dhëmë, e shkurt që mund të përkthejmë në gjuhën tonë. Këtu ka vëzër shumë detalët të cilat i përkasin do më dhëmë natyrës së gjuhës arabe. Ato nuk keni mundësi post nëse i qasini gjuhës arabe. Rusve Allahun të bare kjo e tala që Zotin jonë Gjellë Gjellalut në mundëson që adhurimin tonë të japim vetëm Allahu Subhanehu ve Teala, ti pason Allahu zemrat tona nga çdo dashuri dhe çdo bindje që na e cënon neve raportin ton me Zotin ton te bareke ve teala. Elusi Allahu xhelalu ala Zotin ton te bareke ve teala na mundson që të zhvishemi në mënyrë të tërësishme nga adhurimi i tagutit. Elusi Allahu te bareke ve teala që Allahu na ban adhurues të tij të denj. Elusi Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelalu xhelalut na jep motivin dhe na shton dashurinë për këtë libër të madh të Zotit te bareke ve teala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.